الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. جزاك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ده سورة الأنعام دي أتم سفارة ده آية نمبر 122 يوصل دويش ده ننني سبق خلاصة اگر دادا چې الله رب العزت اول آیات کی قرآن طرف ته ترغیب ورکړي وای هغه څوک برابر کې دی شي چې هغه مړی یعنی مشرکی قرآن ورته معلوم نه دی د قرآن نرو ګردا نه دی او دا الله رب العزت دله دا قرآن علم ورکی پدکی حیات راشی او دے جوندیشی پدے باندی دے تلل کئی دے سر رنا روانی آیا دا پشان دا آغا چا دے چی آغا پا تیارو کی پروتی پا شرکیاتو کی پروتی بدعاتو کی پروتی دا دین و تن کے نئی دا دا آغا پشان کی دیشی ندا چرتم نشی کی دے نو الله رب العزت فرمای چې د قرنګي مونږه خوسته کړی دی کافر تخپل عمل او بیا ذکر کوي هغه شپه پنځم عقبه امتحان پنځم چې هر کلی کې مونږه چې مشران ګرځولي دي نو هغه به مجرمانی کلم چې یو سړی دعوت کوي د دین کار کوي د دغ مخالفت به اکثر هغه مالدار او غټان خلک کوي لکه مخکینۍ عقبه کې مونږ ویلي وو چې مولیان به په تا پسې راشي ناکاره مولیان ستا خلاف به ودرېږي ستا خلاف به کتابونه راوړي مناظرې به درسره کوي چې مناظرت ته وګټي نو دا به ورشي د کلی مشر ته چې دا پلانې راغلی دی د باباګانو بدوي، دا پلانې راغلی دی خیراتونه نه مني، نو ستا خلاف به دي ودرئ، پتا به لوډ سپیکر بند کي، پتا باندې به تقریر بند کي، ستا خلاف به خبرې شروع کي، ټول کلی به ستا خلاف جوړئ. نو الله د هغې ذکر کوي چې دا مجرم په هر کلی کې مونږ غټان مجرمان ګرځولي دي، دې دپاره چې دا چل وکړي د ده خلاف. خو نه، وایي دا چل دی د خپل ځان سره کوي، خپل ځان تباه کوي. تبلیغي تا ته هیڅ نشي ویلی، د الله د دین دایي تا ته څه نشي ویلی، خپل ځان سره دی دوکه کوي. بیا ذکر کوي چې دا مخالفین مشرکان دا به وایي چې مونږ ایمان نه راوړو تر څو پوري چې مونږ ته جدا جدا وحي نه راغلي، لکه څنګه چې نبی ته به راتله یا څنګه چې نبیانو ته کتابونه راغلي، دغه شان چې مونږ ته دي ځان له ځان له کتابونه راشي. خو الله رب العزت فرمایي چې نه، دا زما خوښه ده، چېرته مې خوښه شي، څوک مې خوښ شي، هغه ته رسالت ورکما. خو اے مجرمانو، تاسو ته به زه هغه عذاب ورسوما چې کونډه د زلالت کونډه به تاسو ته درواچوما، هغه به ډېر سخت عذاب وي. ولې؟ چې تاسو مکر کاو، تدبیر هم کاو، د الله په دین کې خنډ جوړې دی، د الله د دین نه دې خلق منع کاو، قرآن نه دې خلق منع کاو، د الله د دین دعی ته دې ضرر ورساو، نو په دې وجه تا ته به عذاب ملاوېږي. وس تفسیر: او من کان میتن فاحییناه، ایا هغه څوک چې هغه وي مړ، فاحییناه نو مونږ را ژوندې کو دلران، فعلم د قرآن سرام، فاحییناه نو مونږ ژوند ورکو دتام. د دې نه مراد هغه علم د قرآن دی، یا دا مانا فاحییناه چې مونږ را ژوندې کو دلرا په قوت عقل سرام، عقل کار شروع کی مکشه قم قل پسن پویږي. ولې؟ د الله قرآن له ناراضي الله وایي دا مونږ را ژوندې کو. فاحییناه، د دې حیات نه مراد هغه حیات دی چې هغه قوت عقل ای او روح المانی. هغه تفسیر لیکي: قلبه بنور الایمان، زړه ولا د ایمان د رڼا نه ډکوم. وجعلنا له، امونږ وګرځو د ده دپاره نورا یوه رڼا، یمشي به چې دې تلل کوي په هغې رڼا سره، یمشي چې دې تلل کوي به فداوت د قرآن سرا، فداوت د توحید سرام. مراد د مشینا د تللونا دعوت ال توحید دی. او تفسیر مظهری معنی کوي: ویمشی به ای مستزیان به، رڼا حاصلون کې دی په دې قرآن سرام. وس خو ما تا ته نه ښکاري، خو چې کله هغه سختو ورځ راشي چا د قرآن سره مینه کوله، دنه به مخکې رڼاګانې رواني، اواز به وشي وروسته نه، څه کسان به تیاره کي. وایي لږ مونږ ته ودرېږئ چې نقتبس من نورکم، مونږ ستاسو نه رڼاګانې واخلو، لږ ایسار شئ ستاسو په رڼا باندې مونږ هم روان شو. هغه جنتیان به ورته وایي چې قیل رجعوا وراءکم، واپس شئ رستم، فالتمسوا نورا، ځان له رڼا راوړئ، دا خو زموږ رڼا دام. نو التی چا چې د قرآن سره مینه نه ده کړې، هغه به تیارو کې، قرآن والا ته به آوازونه کېږي، مونږ ته ودرېږئ ستاسو په رڼا باندې مونږ هم لاړ شو. خو التی ګوره، بیا ارمان به کې، رڼا به بیا هلتی نه وي، افسوس ارمان چغی باخی، دوباره دنیا ته تلل بیا به نه وي. اوس نه ځان لرانا پیدا کا. وجعلنا له، نو مونږ وغرځو دلرا نورا رڼا، یمشی به فی الناس چې دی تلل کوي په دغې سره په مینځ د خلکو کې یعنی دا رڼا ورله مونږ ورکو د قرآن رڼا او دې د دې دعوت کوي کوم ځای کې کینی د خلکو په مینځ کې د دې دعوت کوي د الله د دین توحید بیانوي د الله توحید بیانوي د الله قرآن بیانوي کما مثلون و دې دا په شان د چا فی الظلماتی چې هغه دې په تیارو کې لیس بخارج منها او نه دی وتونکی دی په دغې سره د هغې نه بره دا نور ذکر شو نورا نور یمشي نور رڼا ته وایي ته وایې چې رڼا ته څنګه وایي نو لکه رڼا ته او قرآن ته مراد دی قرآن ته الله رب العزت رڼا وایي سورې مائده کې مخکې مونږ ویلې آیت نمبر 115 غالباً قد جاءكم من الله 15 نمبر آیات دی قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين تاسو ترغه د الله کتاب د طرف د الله نارنا او کتاب کرام یا سوره نساء 114 نمبر آیات کی هم ویا ایها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا تاسو تمہارا لگل دا رنا کارا یعنی دا قرآن دے سور شورا 52 نمبر آیت کی هم وی رنا قرآن توی وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا الله وی ما وگرزه استاد فار رنا چه غدا کتاب قرآن دیم کذالک دقرنگی زین للکافرین من خیستکڑ دی د کافرانو د فارا یا زوینا خیستکڑ شوی دی للکافرین د کافرانو د فارا ما کانو یعملون آسجد عمل کئی اخبر عمل ورت خیستک کارین وکذالک جعلنا او دقرنگی منگرزول دی فی کل قریت فحر یو کلکی اکابر مجرمی ها غٹان مجرمان داوی اغٹان خلق اکثر اغب مجرمانی او اللہ رب العزت فرمائی جو اشتب سپارا کی غالبا وما ارسلنا فی قریت من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون اللہ وی مونگا یو نذیر ندلی گلے ایس یو نبی ایس یو دائم ندلی گلے داغ خلاف آغا مشروی لیدی چی مونگا کفر کو پدی سراستا دا خبرون انکار کو کما چی غٹان دی آغا اثر دا اللہ دا دین پلارا کی خند جوڑ شوی دے نو اللہ فرمائی چی مونگر زولی دی فا هر یو کلی کی غٹان مجرمان دائی پینزم آقابا امتحان دادی آقا سلورم مونگا بیلی وا چی مولیان برا جمعشی ستا خلاب با مناظره کئی رازا مناظره وکو کتابون براولی زخرف القول غرورا آقا خشتکر شوی خبری با کئی دا بار ندولی دن ندا گن ندا کی او وی کتاب خپل کو تبه د الله په کتاب په سره کو وی د الله کتاب اجمالی دی تفصیل کتابونو کې دی دا الله وینا نه مفصله تفصیل والا کتاب دی ورته وای تفصیل والا کتاب دی اجمالی نه دی نو چې پاغي ونه شي مناظره دې ته وګټي نو دی بیا هغه غټان ناکاره مشران هغه بستا خلاف ودرای چې دا راغلی دی او دا خیراتونه نه مني او دا باباگان نمانی او دادا که او دادا که استا خلاب بے ود رئی نو دے با پتا باندی لوڈ سپیکر بند کی استا خلاب با خبری کئی تا باندی با بیان بند کی چی تا بیان مکوانو اللہ فرمائی چی دا استا خلاب چل نکی دا خپل زان خرابی دے خپل زان تا نقصان رسا ان کے دے برمائی وکذالک او دق رنگی جان لا مونگر زولی دی فی کل قریت پہر یو کلی کی اکابر مجرمی ها غټان مجرمان دا غیلی هم کورو فی عاد دفارا چه چلوکی پدی کی سور شورا کی هم ذکر کئی ولو بسط اللہ الرزق لعباده لبغو فی الارض ولکچه یو سڑی تا دیر مال دولت راشنو دے سر کششی چکر مال دولت را غی دا اللہ حق بکی ادا کوا مدارس کو ورکوا غربا و فقرا و ورکوا اسنا سرکش نشی غره سوره توبه 34 نمبر ایت کیم ذکر کای یا ایها الذین آمنو لقد دقنا کر مولیان غټان مشران ناکار پیران ستا خلاف بودریگی ان کثیر من الاحبار والرحمن لا یاکلون اموال الناس بالباطل وی دا ناکاره مولیان ناکاره پیران دا ګوره ډېر زیات دي خیال کواسی نه چې ته ووایه چې غټ مولای سیب دی او دومره غټې غټې مسالې کوي ټولو خلکو ورته غوږ ښودی نه نه هغه غټ خېټې دی پیټ پرسته دی الله فرمایي ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل د خلقو مالونا با فناروا طریقه باندې خوري کله چې خیراتی نو مولای سي د پکې زیاته غوخه چې کم دی ورله خپکیږي وای زما هیڅ دی ونه کړولې پر دې حق لري فلا فلا هیڅ خورا زیاته مکو به پرست مولا ځان نه مجوړوا الله فرمای ان کثیر من الاحبار والرحمان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ناروا طریقې باندې د خلکو مالونه بخوري و یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله دا الله په لار کې چې ایشیم نه خرچه کوي سونیم جمع کړي سپینزریم جمع کړي ولا ينفقونها في سبيل الله دا الله په لار کې یوه روپۍ هم نه ورکوي چرته نه غریب نه ورکوي چرته نه زکات صحیح طریقې سره ادا کوي الله فرمای عذاب الیم ولا ينفقونها في سبيل الله فبشره بعذاب الیم يوم يحمى عليها في نار جهنم وإذا دفر دردناک عذاب دے او دا مال براغست کیگی دا دپد تنظیم دا غنا لگول کیگی دلام دا ولی فتوکوا بها جهنم زد الله پلار کې مال نه خرج کاو سره د علم ده غافل او دا الله پلار کې دې مال نه ورکاو نو دا به ستا خلاف ودریږي او ستا خلاف به ساجشونه جوړي او دا قشان دي چې کله بیا د قیامت ورشي نو چې دا ته ورته مولا مولا ویلې او حق دې نه کتلو دنیا کې ما ته به الله هم رانی شي چې ګوره اکثر مرګري دا خبره کوي یاره چا پسې لا شو یو مولا وای دا وکا بل وای دا وکا قام قل سری الله با تارا گیره غټ مجرم ته ولی چې کله دنیا کې وړه اخلي کپڑا اخلي سومره بازارونه بسې ګوره چې تیم په خیر چې بای ګوره صحیح را کړی د کنا چې ګوره چې کیران کاټ شته او کانیشته خو یو عالم دې چې هغه باره کې سوچ نه کې حق پرس دادې او کدا دې تا یو نن خبر او را بل نه مو را لاشه درېم ګری حق پرس ته کې نه دا خبره صحیح ده او کدا صحیح ده نو انا به ما تابع پوه شو مولیانو غلطی نه ده زما ستا غلطی ده تپوس وکا وګرځم نو حق متا ته معلوم شي خو چې کله د قیامت ورځ راشي نو هلته به دا مجرمان مشرکان وایي ربانا انا تعنا سوره احزاب وش په تم نمبر آیت کې دا پریاد التی ذکر کوي ربانا انا اتعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبيلا زمونگ ربا دی مشرانو مونگ دوگا کریو دا سمیلاری نیارا ولیو دیو منتدا مسلی کولی دیو منتدا خبری کولی دا سمیلاری نیارا ولیو نو دا مشران غٹان دا دیو با آلتی اللہ تا بول چی دیو را دو چند عذاب ورکا لوی طول پاکی یو شانتی باورزائی تا ولی سوٹ نکا زور بنی اسرائیل کی هم ویش پارسن نمبر اکی ویدا اردنا انوحلک قریتا امرنا مترفیام نو چې کله دا مشران ستا خلاف دا تدبیرونه جوړي ستا خلاف مکر جوړي الله وی دا په خپل په دې کې غرقيږي بیا ما کې ذکر کوي و اذا جاءتهم کنه چې راشدي وتام وما يمكرون عدو تدبير نكي لانفسهم مگر دخل زان سرا دیو چل نكي مگر دخل زانون سرا خبل زان تبا كي وما يشعرون او دیو نفويگي وإذا جاءتهم او كل چراش دیو تا آيات يو آيات يو نخا يو مجزم وقالوا ندوي لن نؤمن هرگز منغ يقين نكول حتى تردي فوري نو تا چرا کلشی مونتا مثل ما اوتی رسول الله فشان داغی چور کلشی ویده رسولانو دلاتان مونگوی پا دی یقین نکو سمطلب چی رسولانو تا ورکلشی دی اغوی مونتا راشی بعضی علیمان وی چی دا دین مراد وحی دا لکه سنگ چی انبیائی کرامو تا وحی رازینو منتم دیوی دا غشان دی وحی راشنو آلا با منگا ایمان راولو او بازی علیمان وی چی نا دا دی مطلب داده چی مخکینو رسولانو تا چی کما کتابونا راغلی دی نو دا غیب بشان کتابونا دی منتراشی لکا سور مدثر باون نمبر آیت کی ذکر کئی بل یریدو کل مرئیم منهم ایو تا صحفا منشرا اغا خوارا کتابون دی حری او کس لور کرشی خوارا وارا نو علا با منگا ایمان راولو نو دا دیو بدا بانی کئی اللہ فرمائی اللہ اعلم واللہ دیر خفوئی دی حیث یجعل رسالتا کم زیکی چی وگرزی رسالت پل لرام اغا منتخب کی او اغلا رسالت وی کی سیصیب الذین وحی خورچا تا نرازی اغا نبی ترازی سیصیب الذین زرد چی وبرسی یا کسانو تا اجرمو چی مجرمان دی صغار عند اللہ اغا کندد زلالت لکا پیزوان چی ورتا وی پیزوان وی پا پودا که چی کلا پیغوان واچه پیزوان نو دا بیا چی کم طرف تا بوزی اغا طرف تزی نو دقا پیزوان بی ورتا ورا چی نئی دقا کنده دا زلالت بی ورتا ورا چی نئی او وی دا ولی دا دنیا که تا حق برستو بسی ملندی که ولی دی ولی نا تا تا وی دا زلالت کنده واچه ولی شنن رازو لکا ما تا گورو نن ماو تا قل واجی شیطان لور کری دی شیطان پا ماو تا سور شوه ده ولی شیطان زماستا واجی ده شیطان پلاس کی دی شیطان وی دا چیزا دا چیزو اغوی دا چیزا دا چیزو هر طرف تا شیطان پا زان سور کرده ده نا دا چی مکاوا شیطان منی سور شا شیطان پی زوانی کاوی زبا دا کار کم دا با کوما دا غن کار واخلا شیطان خپل مالک مجولوا تا پا آغا بانی دا برا شاد آغی خلاف کوا سیصیب الذین زرد چی و برسی یا کسانو تجرمو چی مجرمان دی سوارون عند اللہ اکند دا زلالت دا طرف دا لانا و عذاب شدید عذاب سخ بمکانو یمکرون پس وقت آغی چی دیو چلو نکول بستی بیا او من کان میتن ای اغا سوک چی اغاوی مل یعنی مشرک وی تا قرآن نا خبره فا حیئناو نمونگ جونده کو دلرا فا علم دا قرآن سرا و جعلنا او وگردو لو دا دا پارا نورن رنا یمشی چی دیتلل کئی بیهی دا غیب توحید سرام دا غیب دعوت سرا پی ناسی پا من دا خلقو کی کمن دا پشان کمن مسلو نو دا پشان دا غچا دے پی ظلماتی جغی پتیارو کی لیسا بی خارج منہا نوی دے و تن کے دغینام کزارکا دا قرنگی زوین لیل کافرین خیستکڑ دے منگا دا کافرانو دا فارام ما کانو یعملون زوینا خیستکڑ شوی دے دل کافرین دفار دا کافرانو ما کانو یعملو لغس جدی وعمل کئی وکذالکا او دقرنگی دے خوتو جو وکذالکا دقرنگی جاننا منگر زولی دی فی کل قریت پہر یوکلی کیا کابر مجرمی آغتان مجرمان داگی لیم کرو فی ها دے دفارا چی چلو کی پدی کی لیم کرو نرے خا لیم کرو فی ها وما یم کرو نا چل نشک ولی دیویلان پو سہم مگر دخل زان سرا وما یشورو نو دیو نفوی ویزا جا اتوم کل چرا شدیو تا آیتون یو نقا قالو ویدیو لن نؤمنا مونگ یقین نکو حتی تردی پوری نو تا چرا کرشی مثل ما اوتی پشاندار.